się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Psst, muszę ci coś wyznać. Najbliższy weekend w Carrefour będzie dla mnie wyjątkowy, bo ja kocham. Kocham rabaty na całe zakupy. Do 10% na wszystko. Czy to nie cudowna okazja? Od 31 stycznia do 1 lutego w hipermarketach Carrefour rabat aż do 10% na całe zakupy. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. I jeszcze jedno. Już w lutym powrót szalonej piątki. Nie czekaj. Odbierz kartę i zyskuj. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład telewizor 3D LED 42 cale LG Smart TV za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Witamy po 16. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz-Kuba z Trzyczkowskim. Tak się złożyło, że dziś, proszę Państwa, 30 dzień stycznia, że jest piątek. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Tomasz Ławnicki. Rolniczy związkowcy liczą już tylko na głowę państwa. Chcemy, aby prezydent zabrał głos w naszej sprawie. Twierdzą, że ani premier, ani minister rolnictwa nie chcą z nimi rozmawiać. Rządowy projekt ustawy o darmowej pomocy prawnej dla ubogich z poślizgiem. Z rządu wyjdzie gotowa ustawa do końca marca. A miała być jeszcze w tym miesiącu. Jedna, dwie kawy to może być dziś za mało. Ciśnienie rekordowo niskie w Warszawie. A do rana jeszcze będzie spadać. Rolnicy czekają jeszcze tylko dziś na sygnał z kancelarii premiera. Chcą rozmawiać z Ewą Kopacz na temat trudnej sytuacji w branży. W innym razie grożą protestami. Na jutro zwołują konferencję prasową, na której mają poinformować o szczegółach akcji. Dziś zanieśli listę ze swoimi żądaniami do kancelarii prezydenta. To nasza ostatnia deska ratunku, podkreślał lider rolniczych OPZZ Sławomir Izdebski. Bardzo się cieszę, jestem wdzięczny panu prezydentowi. Szkoda, że musieliśmy fatygować akurat głowę państwa, ale to świadczy o tym, że pan prezydent interesuje się polskim rolnictwem. Chcemy, aby prezydent zabrał głos w naszej sprawie. Izdebski uważa, że Bronisław Komorowski jest ostatnią osobą, która może wpłynąć na rząd. Od tygodnia mówimy i prosimy w najprzeróżniejszy sposób, że chcemy się spotkać, chcemy rozmawiać. Zmodyfikowaliśmy swoje postulaty tak, że te postulaty są bardzo realne do realizacji. Jeżeli jest ignorancja ze strony i ministra rolnictwa, i pani premier, jesteśmy w kancelarii prezydenta. Rolnicy żądają rekompensat, m.in. za zniszczone uprawy przez dziki, a także dwuletni zakaz uboju rytualnego czy niskie ceny rynkowe surowców. Makabryczne znalezisko w Rawiczu. W jednym z mieszkań policjanci znaleźli 3 słoje z ludzkimi płodami. Na razie nie wiadomo, jak długo były przechowywane. Prokuratura ze względu na dobro sprawy nie ujawnia wielu informacji. Wiadomo, że policja na znalezisko natknęła się przypadkiem. Do jednego z mieszkań w Rawiczu wynajmowanego przez 31-letnią kobietę policjanci weszli na polecenie prokuratora, który przypuszczał, że są tam narkotyki. Znaleźli 4 gramy marihuany i niewielką ilość amfetaminy, ale nie spodziewali się tego, co znajdą w szafie, mówi rzecznik poznańskiej prokuratury okręgowej Magdalena Mazur-Prus. Ujawniono słoik z płodem ludzkim. Biegły z dziedziny medycyny sądowej potwierdził, że w słoiku znajduje się płód ludzki. Podczas dalszych czynności zabezpieczono kolejne 2 płody, również umieszczone w słoikach. Zatrzymana kobieta została poddana badaniu ginekologicznemu. Chodziło nam o ustalenie, czy w niedalekiej przeszłości kobieta ta była w ciąży. I tutaj na informacje w tym zakresie oczekujemy. Prokuratura czeka także na wyniki sekcji zwłok. Do tego czasu nie chce ujawniać więcej szczegółów sprawy. Policja zatrzymała 31-latkę i 19-letniego mężczyznę. Na razie pod zarzutem posiadania narkotyków. Czy mają jakiś związek z makabrycznym znaleziskiem w szafie? To dopiero ustali śledztwo. Z Poznania relacjonowała Aleksandra Włodarczyk. Bruksela od lat zarzuca Polsce brak przepisów w tej sprawie, a chodzi o pomoc prawną ubogim. Minister Sprawiedliwości obiecywał, że projekt ustawy będzie gotowy do końca stycznia, ale już wiadomo, że tak się nie stanie. A wszystko za sprawą uwag dotyczących odpowiedzialności za organizowanie darmowej pomocy prawnej. Minister Sprawiedliwości zapewnia, że zmiany w ustawie są kosmetyczne i na pewno nie wpłyną na datę wejścia przepisów w życie. Muszą być jednak uzgodnione z resortem pracy, bo dotyczą organizacji. organizowania pomocy przez organizacje pozarządowe. My wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. Dlatego potrzebna jest konferencja uzgodnieniowa z ministrem pracy. Ale Cezary Grabarczyk zapewnia. Z rządu wyjdzie gotowa ustawa do końca marca. To oznacza, że przepisy zgodnie z obietnicą powinny zacząć obowiązywać od stycznia przyszłego roku. To, co jednak martwi prawników, to próg uprawnionych do korzystania z takiej pomocy. No, obawiam się, że ta poprzeczka jest ustawiona zbyt nisko i naprawdę nie obejmie wszystkich potrzebujących. Zastrzega sędzia Barbara Zawisza, ale jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze o pieniądze. Być może dlatego z pomocy prawnej będą mogli korzystać tylko uprawnieni do świadczeń socjalnych. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tak wiele osób czuje się dziś tak fatalnie. Bo ciśnienie atmosferyczne mamy zdecydowanie poniżej normy. W Warszawie wynosi zaledwie 980 hektopaskali, mówi synoptyk IMGW Maria Waliniowska. I uprzedza, że będzie jeszcze gorzej. Ciśnienie rekordowo niskie w Warszawie. Najniższe było w lutym 1989 roku i wynosiło prawie 971 hektopaskali. W tej chwili w Warszawie mamy 10 hektopaskali więcej. Do rana, a więc do godziny gdzieś 8 w sobotę, ciśnienie nadal będzie spadać i według modelu niemieckiego może zostać pobity ten rekord. Natomiast model amerykański mówi, że zbliży się to ciśnienie do tego rekordowego, ale nie będzie pobity rekord. Nadzieja w piłkarzach ręcznych. Za pół godziny zaczyna się mecz z Katarem i kibicom ciśnienie pewnie skoczy. Na pogodę bardzo narzekają dziś też Francuzi, ale nie na ciśnienie. Gwałtowny atak zimy sparaliżował całą północną i południowo-zachodnią część Francji, w tym także Paryż. Fala intensywnych opadów śniegu przemieszcza się nad Normandią i Pikardią w kierunku Lille. W Nord-Pas-de-Calais wiele dróg jest nieprzejezdnych. Pługi nie nadążają z usuwaniem zasp. W Alpach miejscami spadło do 80 cm śniegu, a powyżej 1500 metrów nad poziomem morza, nawet powyżej metra. W Jurze opadom towarzyszą zamiecie wywołane przez bardzo silny wiatr. Żandarmeria ostrzega przed podwyższonym stopniem ryzyka zejścia lawin i apeluje, by nie poruszać się poza utartymi trasami. Z kolei w rejonie Tuluzy ze względu na ulewne deszcze wprowadzono stan alarmu powodziowego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wieczorem w nocy opady śniegu, a w centrum i na wschodzie marznącego śniegu z deszczem. Tam na drogach będzie bardzo ślisko, dość pogodnie tylko na zachodzie. Od minus 4 na Pomorzu Zachodnim do 0 w centrum, plus 1 na Lubelszczyźnie. W sobotę na zmianę chmury i rozpogodzenia. O szczegółach niebawem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład siedmiocalowy tablet marki Lenovo z modemem 3G oraz etui i słuchawkami w zestawie za jedyne 399 zł. MediaMarkt.pl. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Chcesz kupić nowy samochód? Przecież mieliśmy oszczędzać. Kochanie, kupując teraz Hondę Accord z rocznika 2014, zaoszczędzimy aż 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy? Niezła sumka. I ona właśnie zostanie w naszej kieszeni, a w garażu stanie nowa, imponująca Honda Accord. Niezapomniane wrażenia z jazdy i rabat 20 tysięcy złotych. Nie zwlekaj, przyjdź i sprawdź ofertę wyprzedażową na pozostałe modele Hondy. Uwaga, liczba aut ograniczona. Rak jelita grubego. Jeden z dwóch najczęstszych nowotworów w Polsce. Rozwija się przez wiele lat bez wyraźnych objawów. Kolonoskopia, czyli oglądanie wnętrza jelita, jest jedynym badaniem, które pozwala wykryć i usunąć polipy, czyli wczesne postacie tego raka. W ten sposób można chorobę całkowicie wyleczyć. Jeśli dostałeś zaproszenie na bezpłatną kolonoskopię, skorzystaj z tego i zgłoś się. To szansa, żeby uniknąć raka jelita grubego. Program jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Szczegóły na stronie pbp.org.pl. Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. I ruszyła! Wielka promocja smartfonów w T-Mobile dla firm. Tylko teraz Samsung Galaxy S5 za 199 zł. W taryfie Jump Pro Firma za 89,99. Bez limitów w całej Unii Europejskiej. Ruszaj do sklepu T-Mobile. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. 7 trójek na początku. 22. zd3@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa telefony, na Państwa listy. A co dziś do 19? Za kilkanaście minut, jak wiemy, polscy piłkarze ręczni na Mistrzostwach Świata zmierzą się z gospodarzami, drużyną Kataru. Zagramy o wyjście do finału. Mamy jakiś sposób na Katara? Nie jestem lekarzem, nie chcę się mądrzyć. Nie mam żadnego pojęcia, nie mam Kataru. Dobra wiadomość dla polskich firm transportowych. Niemieckie władze nie będą egzekwowały przepisów dotyczących minimalnych zarobków dla kierowców, którzy wjeżdżają na teren Niemiec. Krok w dobrym kierunku. Nie będą te przepisy stosowane wobec tranzytu przez terytorium Niemiec. Nie będą ani obciążenia administracyjne, ani kontrole prowadzone. Zawieszone jest to do czasu rozstrzygnięcia przez Komisję Europejską. Przed budynkiem Prokuratury Generalnej w Warszawie protestowali dziś zadłużeni we frankach. Jestem niewolnikiem banków, oczywiście, że tak. Nie mam teraz możliwości zmiany mieszkania. Powiększyła mi się rodzina, nie mogę tego mieszkania sprzedać i kupić większego. Jestem skazany na ich łaskę i niełaskę. Amerykanin i Rosjanin, dwóch śmiałków, właśnie lecą nad Pacyfikiem z Japonii do Ameryki. Mamy do czynienia z najdłuższym przelotem balonem gazowym. W tym wypadku wypełnionym helem. Załoga miała przelecieć pewien określony dystans, ponad 8 tysięcy kilometrów. Udało się już tego dokonać. Po 16.30 jak zwykle korespondencja z Waszyngtonu, a co w mowie piszczy po 17.20. 12 minut po 16.00, 7 trójek na początku, 22. Zaczniemy, proszę Państwa, od piosenki dnia. To Kensington, War. 14 minut po godzinie 16. Niemcy, jak słyszymy, robią krok w tył w sprawie płacy minimalnej, która uderza w polskie firmy przewozowe. Niemieckie władze zapowiedziały, że na razie nie będą egzekwować przepisów, według których polscy kierowcy ciężarówek przejeżdżający przez Niemcy mają zarabiać co najmniej 8,5 euro na godzinę. Ustalono to na spotkaniu ministrów pracy Polski i Niemiec, które odbyło się w Berlinie. To spotkanie obserwował nasz berliński korespondent Wojciech Szymański. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to znaczy, że polscy przewoźnicy mogą odetchnąć? Myślę, że mogą odetchnąć, choć nie będzie to oddech bardzo głęboki, bo nie wszystkie zmartwienia znikają i nie wszystkie problemy udało się rozwiązać. Ale rozwiązano jeden z najważniejszych problemów i jeden z tych, który najmocniej ocierał się o absurd, a mianowicie ustalono, że firmy transportowe, które tylko wysyłają ciężarówki tranzytem, czyli tylko jadą przez Niemcy, na przykład z Polski do Francji albo do Holandii, bez załadunku czy rozładunku w Niemczech, w tym przypadku przepisy o płacy minimalnej nie będą obowiązywać. Kierowcy nie będą kontrolowani pod tym względem, a firmy nie będą musiały zbierać tej i przygotowywać tej całej wielkiej dokumentacji, która ma świadczyć o tym, że po przejechaniu mostu na Odrze kierowca zaczął zarabiać faktycznie co najmniej 8,5 euro za godzinę. Tego nie będzie, Niemcy się wycofali, ale wszystkie problemy nie zniknęły, bo Niemcy nadal chcą stosować swoje przepisy w przypadku tak zwanych przewozów kabotażowych, to znaczy jeżeli polska firma i polski kierowca wozi towary po Niemczech, na przykład między jednym a drugim niemieckim miastem, albo jedzie z Polski do Niemiec, tam się rozładuje i wraca, no wtedy znowu mają te przepisy obowiązywać. I to martwi polskich przewoźników. Polski minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że o tym wie i że rozmowy z Niemcami będą kontynuowane, żeby zrobić coś także z tym problemem. Ale z rozmowy z panią minister odnoszę wrażenie, że ta otwartość na dalszą dyskusję jest, choć nie jest to dyskusja prosta. No ta dyskusja nie jest prosta, bo sprawa płacy minimalnej ma w Niemczech ogromną wagę polityczną. Ustawa o płacy minimalnej jest oczkiem w głowie socjaldemokratów, czyli partii SPD, która współrządzi Niemcami. Ustawa o płacy minimalnej to było główne hasło na sztandarach w czasie kampanii przed wyborami. No i teraz socjaldemokraci bronią się jak mogą przed każdą próbą rozmiękczenia tej ustawy. No ale tym razem okazuje się, że duch europejski był górą, o czym mówił polski minister. Podstawowe wartości, na jakich buduje Unię Europejską od wielu, wielu lat. Swobodny przewóz, swobodny transport, swobodny przepływ osób, towarów i usług jest dalej fundamentem Unii Europejskiej. A niemiecka minister pracy mówiła z kolei, że ma nadzieję, że ta dzisiejsza decyzja zostanie odebrana jako znak dobrego sąsiedztwa, więc w tym dobrosąsiedzkim duchu to i owo udało się załatwić, ale jak mówiłem, to nie wszystko i jeszcze kilka ważnych spraw pozostaje do omówienia. Bardzo dziękujemy. Z Berlina dla państwa Wojciech Szymański. 18 prawie minut po godzinie 16. Zdaje się, że a propos, pan Mirosław, halo, witam. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Sam jestem kierowcą i współpracujemy z niemiecką firmą. A ostatnio rozmawiałem nawet z kierowcami, którzy jeżdżą dla firm polskich, tylko że to są porządne firmy, duże, które długo na rynku istnieją. Nie jest to żaden problem, te 8,50 euro dla pewnych firm w Polsce, które długo urzędują na rynku. To jest największy problem, które firmy powstały jakieś 2-3 lata temu. To jest największy problem, bo to można to nazwać, że to są pseudofirmy, które... Czyli są, panie Mirosławie, na rynku takie firmy, które tyle kierowcom płacą? Tak, już w tej chwili, jeżeli jak ta ustawa została wprowadzona, zostały firmy, kierowcy zostali zgłoszeni do Urzędu Celnego w Kolonii i nie ma problemu z płacą. Nawet firmy polskie, które jeżdżą na transporcie międzynarodowym, nawet więcej płacą kierowcom, jeżeli ta minimalna stawka jest w Niemczech. Natomiast niektórym zapewne ta sytuacja mocno by zaszkodziła. Bardzo panu dziękuję za telefon. Pozdrawiam. To już za kilkanaście minut, proszę państwa, mecz o finał Polska-Katar. Wcześniej Jack White. This light that shines on me tonight turns on when you wander through my door. Proszę pozostać z nami. W Trójce już za chwilę sporo informacji o zbliżającym się spotkaniu. Polecam 7 trójek na początku 22. Lost feelings of love that hover about. they can find me here. And they claim to be held from me in chains, but come on, they're guilty as sin, my dear. I'm becoming a ghost, becoming a ghost, so nobody can know me. I'm becoming a ghost, becoming a ghost, so nobody can know me. Stones that are thrown against my bones break through, but they hurt less as time goes on. And alone I build my own home to be sure that nobody can touch me now. Jack White, a w studiu Departament Sportu Adam Malecki. Witam, kłaniam się. Witam serdecznie. Przyznam się panu, że lekkie fixum dyrdum mnie chyba ogarnęło podczas tych mistrzostw. Przedwczorajszy mecz ćwierćfinałowy oglądałem na stojące, ale emocje były takie, że chyba nie ja jeden. To prawda, emocje były niesamowite. Dzisiaj o 16.30 czekają nas kolejne. W Lusaille rozpocznie się mecz półfinałowy Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych. Polska zagra z reprezentacją Kataru. Biało-czerwoni po raz piąty w historii będą walczyć o finał Mistrzostw Świata. Wcześniej tylko raz udało nim się wygrać półfinał. W 2007 roku drużyna trenera Bogdana Wenty pokonała Danię 36-33, a potem, jak pamiętamy, w finale przegrała z Niemcami 24-29 i wywalczyła srebrny medal. O naszej reprezentacji wiemy dużo, skupmy się więc na naszych rywalach. Gospodarz turnieju, drużyna dość egzotyczna, bo też reprezentacja, która w dużej mierze składa się z najemców. Ci w zamian za przyjęcie paszportu katarskiego zainkasowali konkretne kwoty i przyjęli prezenty, na przykład luksusowe Maserati czy w pełni wyposażony apartament. Zaczęło się od tego, że Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej przyznała organizację turnieju mistrzowskiego w 2015 roku Katarowi. Szejkowie od razu uruchomili strumień petrodolarów, by stworzyć na pustyni odpowiednią infrastrukturę, a także, a właściwie przede wszystkim, by zbudować silną drużynę, która dwa lata temu zajęła przecież dopiero 20 miejsce na Mistrzostwach Świata. No ale kto bogatemu zabroni? Na szefa projektu wybrano trenera Mistrzów Świata sprzed dwóch lat. Valero Rivera poprowadził Hiszpanów do Mistrzostwa Globu. W Katarze zarabia blisko 1 000 000 euro rocznie. To on miał stwarzać zwycięską legię cudzoziemców. Do wykonania zadania wybrał m.in. bramkostrzelnych Czarnogórca Zarco Markowicza oraz Kubańczyka Rafaela Capot. Do tego są Hiszpanie, Francuz oraz Bośniacy. Zakupiono dwóch znakomitych bramkarzy: Gorana Stojanowicza oraz Daniela Saricza. Odpowiednio zawodników FC Barcelony i Rhein Neckar-Löwen. To najwyższa światowa półka, mówi Bartosz Jurecki. Bramka jest obsadzona niemiłosiernie w Katarze, ale nie tylko oni, bo i rozegrania, obydwa kołowy, 130 kilo chyba, więc Hiszpan Katarczyk. Więc mają niezłych zawodników i to nie jest przypadek, że też są w półfinale, bo może grają u siebie, ale też nawet muszą coś prezentować i to prezentują na boisku. Bardzo agresywna i twarda obrona, z dodatkiem jeszcze bramki, to musimy naprawdę być mocno skoncentrowani na ten mecz. Taki bramkarz Saric teraz reprezentuje Katar, a wcześniej reprezentował Serbię i Czarnogórę, a także Bośnię. Także już ma trzy na koncie, trzy reprezentacje. Podobno ma jedną z map, chyba właśnie jeżeli chodzi o Bośnię, wytatuowaną na nodze. Także no, widać, jest wierny. Kto wie, może to nie jest jego ostatnie słowo. Oczywiście, bo jeśli Arabia Saudyjska wpadnie na pomysł budowania reprezentacji, za dobre pieniądze. Jednym z nielicznych rodowitych Katarczyków, który odgrywa znaczącą rolę w zespole, jest Mahmoud Hasab Alla. Reprezentacja Kataru we wcześniejszych meczach w fazie grupowej zajęła drugie miejsce, pokonała Brazylię, Chile, Słowanię i po wyrównanym meczu przegrała nieznacznie z Hiszpanią. W 1/8 finału pokonali Austrię, a w ćwierćfinale Niemców, którzy oczywiście krzyczeli, że ten mecz został ustawiony i że tego meczu nie udało się wygrać. Katarczycy mogą mieć wielką kasę, ale my mamy szmal. Sławomir Szmal w bramce to jeden z najlepszych zawodników na świecie, podobnie jak jego młodszy zmiennik Piotr Wyszomirski. Ten zdaje sobie sprawę z tego, że dziś wypełniona po brzegi hala będzie sprzyjać gospodarzom. Oczywiście pomagają im ściany, no ale to już nie chciałbym się o tym tak dokładnie wypowiadać. No stoimy przed dużą szansą. Szansą na zdobycie kolejnego medalu Mistrzostw Świata. Nasi zawodnicy, wśród nich Andrzej Rojewski, są gotowi na ciężki bój. Hala będzie pełna emocji. Trener naturalnie światowej klasy ustawia super tą drużynę. Grają bardzo agresywnie, mają silną bramkę. No i będzie zależeć na tym, że jak najmniej błędów zrobić, no i żeby mieć dobrą skuteczność w ataku. A jak zagramy bardzo dobre zawody, to i ściany Katarczykom nie pomogą. Kto będzie sędziował dzisiejszy mecz? To Serbowie, Nenad Nikolić i Dusan Stojkowicz. Delegatem Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej będzie Macedończyk Dragan Nachewski. Mierzącym czas Irańczyk Dawud Tavakoli, a osobą odpowiedzialną za monitoring Włoch Marco Tosi Brandi. Smutne jest to, wracając do tej pracy sędziów, że wszyscy wypowiadają się w sposób taki oczywisty i na to się godzą, że to sędziowie sprzyjają gospodarzom. Gospodarzom trener Hiszpanów, Hiszpanie zresztą mierzą się nieco później w półfinale z Francuzami. Tak, powiedział, że sędziowie zawsze pomagają gospodarzom. Wiadomo, że w niejednoznacznych sytuacjach będą raczej sprzyjać Katarowi. Niestety. Pamiętamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Japonii i Korei, kiedy tak naprawdę Korea... Tam też byli delegaci federacji. Właśnie. Także wszystkiego możemy się dzisiaj spodziewać, ale liczymy, wierzymy w Polaków. Będą najlepsi. To proszę Państwa za kilka minut. Dobra, jak sądzę, wiadomość dla wszystkich, którzy na przykład w podróży i z dala od telewizora. Relacja, proszę Państwa, na antenie programu trzeciego. Spotkanie Polska-Katar, proszę Państwa, już za chwilę. W tej chwili hymn przed chwilą Polski, a w hali, a za chwilę hymn Kataru. Do tego spotkania oczywiście będziemy wracać. Panie Sławomirze, witam, halo. Witam serdecznie, panie Kubo. Dobry wieczór panu. Nie słyszeliśmy się jeszcze w tym roku, więc wielu sukcesów żeglarskich w tym roku. Życzę. Bardzo dziękuję. A nawiązując do tej dyskusji, już tak od tygodnia słucham o tych naszych kierowcach, którzy mają znakomicie zarabiać. Zastanawiam się, czy jest sens, żeby nasi ministrowie jeździli, tam prosili. Ja na miejscu rządu skupiłbym się na tym, żeby w Polsce wprowadzić taką ustawę, żeby niemieckie firmy prowadzący biznes w Polsce, działalność gospodarczą, spółki należące w większościowym pakiecie do właścicieli niemieckich, tutaj na miejscu również płaciły 8,50. Prawda? Bardzo ładny pomysł. W gruncie rzeczy przecież tylko i wyłącznie chodzi o dobro pracownika polskiego, jak nie mam, bo o żadne inne pobudki rządu niemieckiego nie podejrzewam. W związku z tym, no, wydaje mi się, że zasada wzajemności byłaby tutaj ze wszechmiar pożądana. Celne, dziękuję, pozdrawiam pana. Do usłyszenia. Rozpoczną za kilka sekund po 16.30 skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. Są jednoznaczne dowody na to, że Rosja wspiera separatystów na wschodzie Ukrainy i te dowody wczoraj otrzymali unijni ministrowie spraw zagranicznych. Tak ustaliła polska agencja prasowa w źródłach dyplomatycznych. Na spotkaniu w Brukseli szefowie MSZ ustalili wczoraj między innymi, że Unia rozszerzy listę osób i podmiotów objętych sankcjami początkowo na nowe restrykcje wobec Rosji. Nie godziła się Grecja. Teraz Moskwa i słowa rosyjskiego wicepremiera Igor Szuwałow przyznaje, że kryzys mocno uderza w ten kraj. Szuwałow przedstawił deputowanym rządowy plan antykryzysowy. Zakłada on wsparcie dla eksportu oraz pozostawienie na niezmienionym poziomie wydatków na obronność i przemysł rolno-spożywczy. W pozostałych sektorach gospodarki konieczne będą oszczędności. Gdy Szuwałow opowiadał deputowanym o tym, jak rząd zamierza ratować gospodarkę, bank centralny postanowił obniżyć stopy procentowe z 17 do 15%. Rosyjski rynek walutowy zareagował na tę wieść gwałtowną przeceną rubla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prokuratura sprawdza, co działo się w jednym z mieszkań w Lublinie późnym wieczorem parę dni temu. Nieoficjalnie mówi się o jakiejś formie egzorcyzmów, które zakończyły się tym, że czteroosobowa rodzina przebywa w szpitalach, w tym 14-letnia dziewczyna. Prokuratura będzie sprawdzała, czy nie doszło w tym przypadku do narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia osób uczestniczących w tym zdarzeniu, a w szczególności małoletniej, 14-letniej dziewczynki. Oczywiście co do samych szczegółów zdarzenia nie chciałabym się wypowiadać, dotyczy to kwestii związanych z życiem rodzinnym o charakterze wrażliwym. Mówiła Beata Sykiankowska z prokuratury okręgowej w Lublinie. Niemal wszystkie banki we Włoszech były dziś nieczynne. Bankowcy zastrajkowali, bo domagają się odnowienia kontraktu zbiorowego. Podczas największej manifestacji w Mediolanie protestujący tłumaczyli, że zwykli pracownicy banków zarabiają coraz mniej, natomiast i tak ogromne zarobki prezesów banków wciąż rosną. Tyle w skrócie. Zapraszam na pełne wydanie serwisu o 17. To dobry znak, jak sądzę, proszę państwa, na początku. Przejęliśmy piłkę, w tej chwili prowadzimy 1-0 Katar w natarciu, ale w obronie gramy bardzo, bardzo dobrze. W sobotę na zmianę chmury, rozpogodzenia, miejscami niewielkie opady śniegu, w Bydgoszczy 0 stopni, w Poznaniu, Gdańsku plus 1, w Warszawie, Szczecinie, Augustowie, Rzeszowie, Krakowie 2, w Kielcach, we Wrocławiu 3, no i jeszcze jedna informacja, pogoda na razie nie zmieni się. Szmal broni nadal w przewaga Polaków, 1-0. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. I raz, i dwa, spinamy pośladki na. Nie trzeba się gimnastykować. W euro super ceny z automatu. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. 47 cali 3D Smart TV LG za 2490. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500, dotykowy ekran za 1049 i ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl.

On veut limiter ses dépenses. Sa distinction, son élégance, non, non, alors que plus le prix, Paris sera toujours Paris. To zas. Pan Piotr dodzwonił się do nas. Witam pana, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Chciałem podziękować za zas, tak, i komentarz, jeśli chodzi o wynik meczu, bo nie mam telewizora przy sobie, a dzwonię w sprawie pana... Pana Sławomira, który Sławomira zadzwonił wcześniej, tak? Tak, tak. Pan Sławomir tak trafnie to ujął, że chciałbym wysunąć jego kandydaturę, tak, na stanowisko premiera, nawet przez, no, nie wiem, dziesięciotek, może nawet ministra, i a nawet premiera. I myślę, że no, ta wypowiedź ktoś powinien... Powinno się zwrócić uwagę po prostu na pana Sławomira. Pytanie tylko, czy pan Sławomir będzie taką karierą polityczną zainteresowany. Ale pozdrawiam pana, 7 trójek. Być może oddzwoni. Może tak, na początku 22. 5-4, proszę państwa, piłka dla Polaków i... I jest 6-4, a my tymczasem połączymy się z Waszyngtonem, tam Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego, dzień dobry. Z pana to taki dziennikarz renesansu. Zna się pan na publicystyce, muzyce, licytować nie, pan potrafi, sporcie, komentować wydarzenia sportowe. Słabo, ale bardzo przeżywam, wie pan. I się troszkę rzeczywiście interesuję, no ale 6-4, ale ja jako dziecko, to jest wynik. Widzi pan, ja jako dziecko też marzyłem o tym, żeby zostać komentatorem sportowym. No i dlaczego się jak nie udało? Oglądałem w telewizji, to zawsze krzyczałem: Dejna na prawo do laty i do Bońka, Boniek, Wuliczka, gol! Ale nie udało mi się zrealizować tych marzeń. Szmal, a panu się w tej udało. Chwili broni fantastycznie nogą i utrzymujemy, proszę państwa, ten wynik 6-4. A propos sportu, w niedzielę Super Bowl, finał rozgrywek futbolu amerykańskiego. Jak ja tam... chciałem tylko dodać jeszcze, aha, że ja w tym tygodniu wygrałem walkę z Katarem. Właściwie cała nasza rodzina wygrała walkę z Katarem. Mhm. No to pogratulować. A wracając do tego finału, zdaje się, że finaliści słabo śpią, zwłaszcza zawodnicy New England Patriots, tak? Tak. W niedzielę najważniejsze wydarzenie sportowe, społeczne, polityczne, obyczajowe w Stanach Zjednoczonych i medialne, czyli finał Super Bowl. 150, może 170 milionów Amerykanów zasiądzie przed telewizorami. Nie ma ważniejszego wydarzenia w życiu przeciętnego Amerykanina niż Super Bowl. No i zmienią się drużyny Seattle Seahawks i New England Patriots. Niektórzy proponują nazwę oszuści z Nowej Anglii. Jest. 6-5 było w tej chwili, proszę państwa, już 7-5. Wracając do wątku. Patrioci to są ci, którzy oszukiwali z piłkami. Tak, pamiętam, tydzień temu rozmawialiśmy. Tak jest. No i w niedzielę zagrają, a słusznie pan zauważył, że nie mogą spać, ponieważ ktoś złośliwie, nie wiadomo, czy jest to odwet za niedopompowane piłki, czy z jakiegoś innego powodu, uparcie włącza im co noc alarm pożarowy, przeciwpożarowy w hotelu. W związku z tym mniej więcej o 1-2 w nocy budzą się wszyscy. Być może jest to taka rodzaj dywersji przed niedzielnym Super Bowl, żeby nie mogli sobie dobrze wypocząć. W każdym razie będą wielkie występy artystyczne, będą występy sportowe, no i będą w całej Ameryce imprezy, bo to jest okazja do tego, żeby tanim kosztem zorganizować imprezę dla znajomych, dlatego że nie trzeba wystawiać, nie wiem, krewetek, homarów, sushi, wystarczą zwykłe skrzydełka z kurczaka, salsa, chipsy, no i piwo. W każdym razie Ameryka w niedzielę będzie świętować. 12, proszę państwa, minuta zbliża się tego naszego spotkania. Polska, Katar 7-6. Na Florydzie słyszałem... I to jest prawdziwy sport, powiem panu, a nie tak jak u nas. Jak nie możemy wygrać w piłkę nożną, to znajdujemy sobie takie niszowe dyscypliny jak piłka ręczna i cały naród przeżywa. Pan chyba śmierci szuka, panie kolego. Jaka niszowa dyscyplina? Albo skoki pan narciarskie. Pan już od tego amerykańskiego dobrobytu chyba oszalał dokumentnie, no. Jakiś fiksum dyrdum pana ogarnęło. Jak w czymś jesteśmy dobrzy, to nagle cały naród się tym interesuje i wszyscy przeżywają. Proszę nie słuchać korespondenta. 8-6, proszę państwa, przynajmniej w tej sprawie. Słyszałem, że na Florydzie schwytano pewnego poszukiwacza skarbów. To bardzo ciekawa historia. Bardzo ciekawa. On odnalazł nazywa się Tommy Thompson. W 1986 roku odnalazł wrak statku, który zatonął w połowie XIX wieku. Statek był o tyle wyjątkowy, że poza tym, że zabrał na dno ponad 400 członków załogi, to także zatonęło kilkadziesiąt ton złota. 21 ton złota, tak szacuje się ładunek tego statku. On ten statek odnalazł, ale ponieważ nie miał pieniędzy na wyciągnięcie tego złota, bo to było duże przedsięwzięcie, statek na głębokości jak mówię 2,5 kilometra, to zebrał inwestorów, ponad 160, którzy wyłożyli łącznie $12 milionów na wyprawę i na wydobycie tego złota. No, wydobył to złoto, tylko okazuje się, że zyskami się nie chciał podzielić i nie podzielił z inwestorami, którzy twierdzą, że do dziś nie dostali ani centa, podczas gdy podobno Tommy Thompson sprzedał złoto, sztabki złota plus monety za $50 milionów. Łączna wartość tego ładunku szacowana jest na $400 milionów, ale tak naprawdę nikt nie wie dokładnie, ile on wydobył. No i gdy inwestorzy skierowali sprawę do sądu, to Tommy Thompson razem z narzeczoną zniknął. I ukrywał się przez dobre 2 lata. Znaleziono go w miejscu, niedaleko od miejsca, w którym zaginął. Po prostu przeniósł się do hotelu. Przez 2 lata płacił gotówką, poruszał się taksówkami, nie zostawiał żadnego śladu, no ale w końcu wpadł. Przedwczoraj został aresztowany, wczoraj przedstawiono mu akt oskarżenia. No i zobaczymy, jak sprawa się potoczy, czy uda się komukolwiek te pieniądze zdobyć, inwestorom zdobyć, które rzekomo im się należy. 8-6, proszę państwa, w meczu Polska-Katar. Przed chwilą niestety kara dla pana Jureckiego. 2 minuty już w tej chwili, troszeczkę nawet mniej, no ale rzeczywiście był łaskaw rzucić o parkiet Katarczykiem. Zbadano w USA samochody i ich bezpieczeństwo. Jakie wnioski? No i wnioski takie, że ci, którzy się śmieją z tego, że Amerykanie jeżdżą wielkimi samochodami, nie powinni się śmiać, ponieważ badania prowadzone przez 3 lata wykazały, że wśród 10 najbardziej niebezpiecznych samochodów dla kierowcy, samochodów, które zabijają kierowców, jest 8 aut małych w standardzie amerykańskim. Pierwsze miejsce Kia Rio, Nissan Versa, Hyundai Accent, Chevrolet Aveo i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie po tych badaniach myślę, że już trudno mieć wątpliwości, że jednak to, co robią Amerykanie, czyli kupują wielkie auta, ma sens. Polacy wciąż, proszę państwa, w osłabieniu i niestety tracimy bramkę bardzo dynamicznie w obronie, co skutkowało rzutem karnym dla Kataru w tej chwili 8-7, ale atakujemy. Pierwsza próba nieudana, teraz próba takiej wrzutki, proszę państwa, i no i będzie nie. Tuż obok. Utrzymujemy zatem ten wynik 8-7. Co jeszcze tam? A od kiedy pan się siatkówką interesuje? Jak to ładnie pan rozpoznaje dyscypliny sportowe. Proszę pana, to są Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Ja wiem, że pan może tego nie rozróżniać, bo i tu siatka, i tu piłka, i ręce, ale zapewniam pana, że jest różnica. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. W każdym razie trzymam kciuki również razem z panem. Życzliwie podpowiem, jeszcze, że to, co rozgrywane było w Polsce, to nie były Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej niedawno. Tam, bo gdzie, o tym, że zdobyliśmy Mistrzostwo Świata... na stadion przychodziło. To było piękne wydarzenie sportowe. Bo o tym, że zdobyliśmy Mistrzostwo Świata w siatkówce, to pan słyszał chyba, tak? Mhm. No brawo. Co jeszcze tam ciekawego w Stanach? Jeśli chodzi o motoryzację, to ciekawa inicjatywa w stanie Delaware. Otóż tam pojawił się pomysł, żeby kierowca nie musiał ze sobą nosić fizycznego prawa jazdy, takiego plastiku, tak jak u nas, tylko żeby mógł mieć prawo jazdy wirtualne w telefonie. Żeby pojawiła się specjalna aplikacja na smartfony i żeby podczas zatrzymania przez policję albo jakiejkolwiek innej kontroli drogowej albo, nie wiem, legitymowania takiego kierowcy, żeby mógł wyciągnąć smartfona i po prostu wyświetlić na ekranie swoje prawo jazdy. I stan Delaware chce być pierwszy, który wprowadza tego typu rozwiązanie. Nie wiem, czy na świecie, w każdym razie w Stanach Zjednoczonych. Katastrofa. Jak się panu podoba? Państwa, bardzo. Katastrofa, proszę państwa, w tej chwili niestety drugi z naszych zawodników został wykluczony, tak więc, no nie, jeden już powrócił na boisko. W pewnym momencie graliśmy w potężnym osłabieniu. Nie było dwóch naszych na parkiecie. 8-7. Ten wynik wciąż się utrzymuje. Nadal gramy w osłabieniu, ale jesteśmy w ataku, posiadamy piłkę. A jak Małysz sobie radzi? Małysz dopiero, proszę pana, o godzinie 18. Bo on zdaje się zmienia dyscypliny sportowe. Nie, Małysz na stok, o godzinie 18. To po 18 zapraszam. Napad będzie, bo czas nam się kończy. Tak, oczywiście dla pana tak. Jedna rzecz, bo to warto odnotować. W 4. kwartale amerykańska gospodarka trochę spowolniła, więc troszeczkę nastroje inwestorów się pogorszyły. A jeśli chodzi o napad, to w Pensylwanii pewien mężczyzna dokonał napadu na bank, tylko zaraz, co to miało być? Czyli przygotował pan bardzo... napad, ale pan zapomniał. A, już czego wiem, napad już wiem. Dotyczył, to nie był mężczyzna, tylko kobieta i to nie była Pensylwania, tylko Delaware, również ten sam stan, w którym chcą wprowadzić te prawa jazdy w smartfonach. Otóż była tak leniwa, że nie chciało jej się wchodzić do banku, w związku z tym podjechała pod drive-thru. Tu są takie banki, że może pan tak jak w McDonald'sie kupować przez okienko bezpośrednio z samochodu. Aj. Zagroziła, że ma w aucie bombę i bomba wybuchnie. No więc kasjerka przez to okienko wychyliła się, powiedziała, że oczywiście ona za chwilę przyniesie pieniądze, ale w międzyczasie wezwała policję, no i napadł się nie udał. Policja podjechała i zablokowała kobiecie wyjazd. Okazało się, że bomby żadnej nie miała. Było 9 do 7, w tej chwili 9 do 8, ale na szczęście kara naszego zawodnika właśnie się zakończyła. Pozdrowienia ukłony dla żony, jak zwykle. Mam dla pana piosenkę na koniec, na finał. Cieszy się pan? No tak. To, zwłaszcza, że tego panu jeszcze nigdy nie prezentowałem. Ale ja do końca nie rozumiem, dlaczego mi pan takie starocie puszcza? Dlaczego? Ale proszę pana, jakie to wdzięczne, ileż uroku. Proszę posłuchać. To będzie duet Ricky Epovei. Do 8, proszę państwa. Program trzeci za 7 minut, godzina 17. Najpierw zawiadomienia do prokuratury generalnej, później protest przed jej budynkiem w Warszawie. Osoby zadłużone we frankach domagają się od śledczych, by ci sprawdzili, czy przy zawieraniu umów z bankami nie doszło do złamania prawa. W sumie do prokuratury wpłynęło już kilkaset podobnych pism. Frankowicze nie czekają na wyniki śledztwa. Już teraz mówią otwarcie. Przez lata dochodziło do oszustw. Czuję się oszukana. Czuję się po prostu oszukana tym, co się dzieje w naszym kraju. Bo na naprawdę nie ma żadnego. Polega? Proszę wytłumaczyć. Nie ma nadzoru. Komisja Nadzoru Finansowego czy Najwyższa Izba Kontroli, od czego oni są? Od tego, żeby nadzorowali. Jakie są pana postulaty dzisiaj tutaj? Żeby unieważnić kredyt we frankach, żeby przede wszystkim tutaj prokuratura się tym zajęła, tymi umowami, które są niezgodne z prawem polskim i europejskim. Żeby przesłuchała osoby, które te kredyty frankowe również udzielały. Ja się pytałem, podpisując tą umowę, czy ta umowa zabiera jakieś ukryte zapisy, które mogłyby działać na moją niekorzyść. I zapewniono mnie, że takich zapisów nie ma. O ryzyku frankowym w ogóle, prawdę mówiąc, nie było wówczas mowy. Do prokuratury generalnej wpływają zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Rzecznik prokuratury generalnej Mateusz Martyniuk. Są to zawiadomienia kierowane przez tzw. frankowiczów i dotyczą one podejrzenia popełnienia przestępstwa oszustwa ze strony przedstawicieli banków, które udzielały kredytów we frankach szwajcarskich. Te zawiadomienia sukcesywnie wpływają do prokuratury generalnej. Na bieżąco te zawiadomienia są analizowane i mogę potwierdzić, że w tym momencie liczba tych zawiadomień jest rzędu kilkuset. Uważam, że jest to organ, który ma wszelkie uprawnienia i kompetencje i instrumenty do tego, żeby niezależnie przyjrzeć się tej sprawie, jak się to odbywało, czy faktycznie były spełnione przez banki wymagania, które mogłyby potwierdzać, że to są faktycznie kredyty we frankach, jak zachowywały się centrale tych banków i jakie wydawały wytyczne do swoich pracowników. Wciskali ten kredyt, bo to było wciskanie tych kredytów. W złotówkach, proszę pani się nie opłaca, bo będzie pani ratę 600 zł miesięcznie większą płaciła. Pamiętam te słowa do dzisiaj, mimo że to było w 2008 roku. No więc dobrze, biorę we franku. Czy jest ryzyko? Ja nawet nie słyszałam o tym ryzyku. Związek Banków Polskich. Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich. Nigdy nie komentuje indywidualnych pozwów kierowanych przez klientów przeciwko poszczególnym bankom. Przy jakichkolwiek rozmowach, po pierwsze była rozmowa tylko o frankach, a korzystałem z różnych biur pośrednictwa. We frankach miało się zdolność, w złotych o dziwo nie. Jak pani będzie próbowała wyjść z tej sytuacji? Ja w tej chwili kontaktowałam się ze swoim bankiem na tyle, na ile to było możliwe, ponieważ bank cały czas odsyła na infolinię, nie ma możliwości porozmawiania z żywym człowiekiem. Jaki to bank? Getin Noble Bank. Można ewentualnie składać pisma, natomiast na infolinii nie są w stanie udzielić takich informacji, o które mi chodzi. Dzisiaj dostałam powiadomienie na maila o najbliższej racie do spłaty. Skoczyła o? Ona spadła w związku z uwzględnieniem ujemnego liboru o 6 franków. No ja mam 1000 zł wyżej. Z tego co wiem, to tutaj bank chyba nie za bardzo obniżył oprocentowanie również. Proszę wybaczyć mocne słowo, ale nie ma pan takiego poczucia, że stał się pan niewolnikiem banku w tym momencie? Jestem niewolnikiem banków, oczywiście, że tak. Nie mam teraz możliwości zmiany mieszkania. Powiększyła mi się rodzina, nie mogę tego mieszkania sprzedać i kupić większego. Jestem skazany na ich łaskę i niełaskę. W momencie, kiedy ja brałem kredyt, nikt nie mówił o tym, żeby go nie brać, że jest to na tyle ryzykowne, że mogę stracić dzisiaj, mimo pobrania tylko kredytu na 30 de facto procent wartości swojej nieruchomości, ja dzisiaj mogę stracić całą swoją nieruchomość. Na sprawdzenie zawiadomień prokuraturze mają 30 dni. O kredyty we frankach pytał Marcin Pośpiech. Za 3 minuty godzina 17 to chyba nie na moje nerwy. Może wyłączyć telewizor, włączyć na ostatnie 3 minuty, choć te końcówki bywają takie, że też jest okazja do zawału. Prowadziliśmy, proszę państwa, 10 do 8. W tej chwili remis 10 do 10. Nie, już prowadzimy jedną bramką. 11 do 10 i 21 minuta tego spotkania. Strzał i wyrównanie. 11 do 11. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład notebook Lenovo, procesor Intel Core i5, grafika 2 giga za 2699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45.